اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی لما تحرم ما حل اللہ لک سورۃ تحریم سورۃ تحریم سورۃ حدید کے دو مضمون تھے، ایک جہاد فی سبیل اللہ، ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ چار سورتوں میں جہاد کا مضمون تھا، چار سورتوں میں انفاق کا مضمون تھا۔ اب یہ سورت آ رہی ہے سورۃ تحریم، اس میں سورۃ حدید کے دونوں مضمون آ رہے ہیں، جہاد بھی انفاق بھی۔ اس سورت کے اندر جہاد اور انفاق دونوں مضمون آ رہے ہیں۔ یہ ما قبل کے ساتھ ربط، خلاصہ شروع میں تمہید ہوگی، شروع میں تمہید، خلاف رضا کام کرنے کی ممانعت، خلاف رضا کام کرنے کی ممانعت، مومنین کو خطاب، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اشارتاً، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر اشارتاً، اور جہاد کا حکم آئے گا اخیر میں، کفار و مومنین کے لیے، کفار و مومنین کے لیے دو مثالیں بیان کی جائیں گی، دو تمثیلات۔ چلو جی، ایک کافروں کے لیے ہوگی، ایک مومنوں کے لیے، دو تمثیلات آئیں گی اخیر میں۔ لما تحرم، یہ جو ابتدا ہے اس کا شان نزول، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بنسبت دوسری ازواج کے ذرا زیادہ دیر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا، تمام ازواج مطہرات کے حال احوال پوچھتے تھے، تمام کے گھروں میں چکر لگا جاتے تھے۔ ان میں حضرت زینب کے پاس جب جاتے تھے تو بنسبت اوروں کے ذرا زیادہ دیر ٹھہر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ رسول پاک زینب کے پاس زیادہ ٹھہرتی ہیں، کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹھہرے۔ اب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ محبت یہ ایک مستقل ایمان کی نشانی ہے، پیغمبر کریم کے ساتھ محبت یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے یہ جو سوچا تو یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ پھر رسول پاک جس کے پاس جتنی زیادہ دیر بیٹھیں گے تو زیادہ دیر دین کی کوئی بات ہو سکے گی، تو اس میں دینی فائدہ بھی زیادہ تھا۔ ان دونوں ازواج مطہرات نے پروگرام بنایا کہ کسی طرح ہمارے پاس زیادہ بیٹھیں۔ اب وہاں کیوں زیادہ بیٹھ جاتے تھے؟ حضرت زینب کے پاس بہترین قسم کا شہد ہوتا تھا۔ اچھا جی، حضرت زینب کے پاس شہد ہوتا تھا، حضرت زینب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شہد پیش فرماتی تھی، رسول پاک کو شہد بڑا محبوب تھا، تو اس شہد تناول فرمانے کے بہانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس ذرا زیادہ دیر بیٹھ جاتے تھے۔ اب ان دونوں نے پروگرام بنایا کہ رسول پاک جس کے پاس آئیں تو وہ یہ کہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور بو کے ساتھ رسول پاک کی بڑی نفرت تھی۔ اب رسول پاک حضرت حفصہ کے پاس آئے ہیں، جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، حضرت حفصہ نے فرمایا جی آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے۔ اب رسول پاک سوچنے لگے میں نے تو کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی، بو کیسے ہو سکتی ہے؟ باتوں میں بات آئی کہ وہ جو شہد ہے نا, شہد کی مکھی مغافیر پر بیٹھ کے آئی ہوگی, تو اس مغافیر کی وہ بو شہد کے اندر آ گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ زینب کے پاس جو بیٹھ کے میں شہد تناول کرتا ہوں, یہ شہد تناول نہیں کروں گا. یہ قسم اٹھا لی. جب یہ قسم اٹھائی, ساتھ ہی حضرت حفصہ کو کہنے لگے لا تخبری بذالک, اب میں نے یہ قسم اٹھائی ہے, یہ کسی کو تو نے بتانا نہیں ہے کہ رسول پاک نے قسم اٹھائی ہے شہد نہ کھائیں گے. لا تخبری بذالک یہ بتانا نہیں ہے. اب عورت اور نہ بتائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ کو بات بتا دی کہ کم بن گیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی ہے. تو حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ نے بتا دیا, حضرت عائشہ کو ہی پتا چل گیا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا چکے ہیں, اللہ پاک نے وہی کر کے بتایا. ایک تو اللہ پاک نے فرمایا لما تو حرم ما حل اللہ لک, شہد کا تناول کرنا حلال ہے, آپ کس طرح حرام فرما رہے ہیں. وہ حرام کو شرن حرام نہیں فرمایا تھا, یعنی میں خود استعمال نہیں کروں گا, ورنہ اللہ کے حلال کو تو کوئی حرام کر نہیں سکتا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ حلال اب آئندہ کے لیے حرام ہو چکا ہے, اپنا فرمایا تھا کہ میں استعمال نہیں کروں گا, میں اس طرح شہد کے ساتھ سلوک کروں گا جس طرح ایک حرام چیز کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی شہد حرام کر دیا تھا, حرام ہو چکا تھا. اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کا راز بھی آگے پھیلا دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے پاس آئے ہیں, تو اشارہ اشارہ کر کے تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ تو نے میرا راز آگے پھیلا دیا ہے. میرا راز ٹھیک تو نے راز کر کے رکھا ہے, واقعتاً پتا چل گیا. یعنی کچھ تھوڑا سا اشارہ کر کے ام المومنین کو, زوجہ مطہرہ کو آپ نے بتایا کہ تو نے یہ کیا کیا, صراحتاً نہیں فرمایا پورا. اب زوجہ مطہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, تمام مومنوں کی اماں ہے, ان سے بڑھ کر تو زیادہ دانا اور سمجھدار تھا ہی کوئی نہیں. وہ تو اشارات سمجھنے والی تھی, اشارہ سمجھ گئی وہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا, یعنی گویا کہ میں نے تو واقعتاً راز آگے فاش کر دیا ہے, بتا دیا ہے, لیکن آپ کو کس نے بتایا. رسول پاک فرماتے ہیں نبعنی العلیم الخبیر, مجھے اللہ نے بتایا, مجھے اللہ نے بتایا. اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام مومنوں کی امائیں, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا, آپ عالم الغیب تو ہیں کوئی نہیں, میں نے تو آگے بات بتائی ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ راز آگے فاش کر دیا ہے. تو پیارے پیغمبر بھی آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں عالم الغیب ہوں, مجھے سب کچھ پتا ہے, اللہ پاک نے مجھے عطا کر دیا ہے, میں ذاتی طور پہ تو عالم الغیب نہیں ہوں, عطائی طور پر عالم الغیب ہوں, اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے. رسول پاک یہ نہیں فرماتے, بلکہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے نبعنی العلیم الخبیر. اہل بیت کا عقیدہ, ام المومنین کا عقیدہ کہ آپ عالم الغیب نہیں. دونوں جب مشورہ کر رہی تھی اس وقت بھی دونوں کا عقیدہ ہے کہ رسول پاک عالم الغیب نہیں ہے. اگر وہ سمجھتی ہوتی کہ رسول پاک عالم الغیب ہے تو انہیں یہ میٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, پھر تو وہ سمجھتی رسول پاک کو سب کچھ پتا ہے, لیکن ان کا عقیدہ تھا کہ رسول پاک عالم الغیب نہیں. اسی طرح ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں, ان کا عقیدہ ہوتا کہ یہاں ہمارے پاس رسول پاک حاضر ہیں تو وہ میٹنگ ہی نہ کرتی. ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ رسول پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، رسول پاک عالم الغیب ہیں. چلو جی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، آداب بطور تمہید، اور یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی پاک اپنی ازواج کو ایسے فعلوں سے روکو جو موجب عدم رضا ہے، جو موجب عدم رضا، جن پہ اللہ راضی نہیں ہوتا وہ کام نہ کریں. لما تو حرم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ لما تو حرم، قسم کھا کر، قسم یعنی قسم کھا کر اپنے آپ پر اس چیز کا استعمال کرنا حرام کر لیا. نفی مختار کل، نفی مختار. لما تو حرم عملن، لما تو حرم سمجھو، نہ اعتقادن، عقیدہ نہیں تھا کہ یہ چیز حرام ہے، صرف بطور عمل کے، صرف بطور عمل کے. آپ عمل کے طور پہ کس طرح حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ اللہ عقیدہ تن و عملن، حلال عقیدے میں بھی عمل میں بھی، آپ نے عمل میں کس طرح اس کو حرام کر لیا؟ ما حل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواج، ایک سبب تحریم. آپ کیوں اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں بطور عمل کے؟ آپ چاہتے ہیں اپنی ازواج کی رضامندگی، ازواج کو راضی کرنا چاہتی ہیں. کیا؟ کہ عورتیں جھگڑا نہ کریں، کہ عورتیں جھگڑا نہ کریں، اس لیے ان کو راضی کرنا چاہتی ہیں. واللہ غفور الرحیم، قد فرض اللہ لکم بیان کفارہ، بیان کفارہ، قسم توڑنے کے بعد کفارہ کا بیان، یعنی قسم توڑ کر کفارہ دینا کافی ہے. آپ قسم توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں. اللہ نے فرض کر دیا تمہارے لیے تحلت ایمانکم، قسموں سے حلال ہونا. واللہ مولاکم، اللہ کا ارساز ہے تمہارا. وولیم الحکیم، وہ یہ ہر ہر چیز کو جاننے والا، حکمت والا. العلیم، چنانچہ کفارہ کے ذریعہ پابندی قسم ہٹا دی. علم والا جو ہوا تو کفارہ مقرر کر دیا اور قسم کی پابندی کو ختم کر دیا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اسرا چھپا کر کہی نبی نے، اسرا چھپا کر کہی، شاہ عبد القادر چھپا کر کہی نبی پاک نے اپنے بعض ازواج کو، حدیثاً ایک بات، ایک بات کیا تھی؟ کہ میں شہد نہ پیوں گا مگر تم کسی کو نہ کہنا، مگر تم کسی کو نہ کہنا. فلما نبعت بھی، پس جب اس نے بتا دی وہ بات دوسری بی بی کو، یعنی بی بی حفصہ نے حضرت عائشہ کو، یعنی بی بی حفصہ نے حضرت عائشہ کو بات بتا دی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، عَلَيْهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو سیرت نبویہ، سیرت نبویہ بتایا، بتایا پیغمبر نے کچھ حصہ، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، کچھ نہ بتایا. سیرت نبویہ یعنی پورا، یعنی تو نے ایسا کیا ایسا کیا، کچھ اشارہ کر کے بتایا کہ تو نے راز میرا ظاہر کر دیا ہے. فلما نبہا بہ، جب بتایا پیارے پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات، قالت، عقیدہ اہل بیت، عقیدہ اہل بیت، رسول پاک اہل بیت، بیوی زوجہ مطہرہ اس کا عقیدہ کہنے لگی، من نبہا کا ہذا، یہ کس نے آپ کو بتایا جی؟ اس نے. قال نبانی العلیم الخبیر، اللہ نے بتایا. آگے حکم توبہ، ان تتوبہ، حکم توبہ، ان تتوبہ اللہ، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو، جزا معذوف ہے، تو یہ بہتر ہے. اگر توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو تو بہتر ہے. فقد، اس جزا مقدر کی علت، کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ سغت قلوبکما، تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں. فقد سغت، نیچے لکھا اس طرف کے اور بیویوں سے، ہٹا کر آپ کو اپنا بنا لیں گے. یہ وجہ حب الرسول کے کبھی نہیں مگر اتلاف حق کے غیر کی وجہ سے کبھی ہے. سغت قلوب دل ٹیلے ہو چکے تھے, کیا مطلب؟ یعنی دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ دوسری بیویوں سے ہٹا کر اپنے پاس زیادہ بٹھائیں, اپنا بنا لیں, اور یہ پیغمبر کریم کو اپنا بنا لینا یہ پیغمبر کریم کی محبت کی وجہ سے ہے, لہذا کبھی نہیں ہے. مگر غیر کا حق درمیان میں ضائع ہو رہا ہے, اس وجہ سے یوں کرنا نہیں چاہیے تھا. آگے وہ انتظار علی, اگر تم امداد کرو گی ایک دوسرے کی پیغمبر کے مقابلے میں تو جزا معذوف فلا ضرر, تو پیغمبر کا تو نقصان کوئی نہیں ہوگا. فإن اللہ, یہ علت ہے اس جزا مقدر کی, کیوں پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ ہوا مولا ہو, اللہ اپنے پیغمبر کا رفیق ہے, مولا دوست ہے. وجبریل وجبریل, اور اسی طرح جبریل جو ہے وہ بھی ان کا دوست ہے. وصالح المومنین, اور مومن صالح جتنے ہیں وہ سارے کے سارے رسول پاک کے دوست ہیں. والملائکہ تو بعد ذالک ظہیر, اور ملائکہ اس کے بعد ظہیر, مددگار ماتا تلسباب, مددگار ماتا تلسباب. ملائکہ اس انزال سکینہ کے ذریعے, یعنی اللہ پاک ان کو بھیج کے ان کے ذریعے سے سکینہ نازل کرے گا, اس طرح ملائکہ کی امداد ہوگی. اسار ابو ان تلک کننا, دفع شبہ کہ آخر حضرت کو گھر والوں کی ضرورت ہوگی, گھر والوں کی ضرورت ہوگی اگر اس طرح بیویوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ کہا جائے جی اللہ کافی ہے, جبریل کافی ہے, مومنین کافی ہیں, ملائکہ کافی ہیں, ٹھیک ہے یہ کافی ہیں, لیکن آخر بیویوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں اسا رب ان طلقہ کننا, ٹھیک ہے ضرورت ہوتی ہے, لیکن تمہیں چھوڑ کر اللہ چاہے تو اور بیویاں اپنے پیغمبر کو دے سکتا ہے. ان طلقہ کننا, اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ یبدل ازواج, اللہ تبدیل کر دے بیویاں, خیرم من کننا, تم سے بھی بہتر, تم سے بھی بہتر ہوں. مسلمات, اس حال میں کہ اسلام والیاں, ایمان والیاں, قانتات نیکی کرنے والیاں, تائبات توبہ کرنے والیاں, عابدات عبادت کرنے والیاں, صائحات روزہ رکھنے والیاں, سیبات کئی سیباں ہوں, وہ ابکارا کئی اباکرا ہوں, یوں اللہ پاک اگر چاہے تو اور بیویاں دے سکتا ہے. تم بھی ساری مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات ہو, تم سے بھی زیادہ اچھی اللہ پاک اگر دے دے تو دے سکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, خطاب برائے مومنین, خطاب برائے مومنین, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو قوا, بچاؤ, بچاؤ, وقایقی سے, وقایقی کے امر کے, یا کو انفسکم, بچاؤ اپنی جانوں کو, اصلاح عقائد و اعمال کے ذریعہ کہ اپنے عقیدے بھی درست کرو, عمل بھی درست کرو, و اہلیکم, اور اپنے اہل بیت کو بچاؤ نار ناگ سے, اہلیکم تبلیغ اصلاح اور اس پر عمل کرانا, یعنی گھر والوں کو اصلاح کی تبلیغ کرو اور عمل کرانے کی کوشش کرو, اس طرح گھر والوں کو بچاؤ آگ سے. کون سی آگ؟ وقودہ الناس, وصف اول, جس کا ایندھن لوگ ہوں گے, والحجارہ تو پتھر ہوں گے, علیہا ملائکہ, وصف دوم, اس آگ کے اوپر ملائکہ تن, جو مقرر ہوں گے نگران وہ ملائکہ ہوں گے, ملائکہ نہ آدمی تھے نہ جن. غلاظ, یہ وصف ملائکہ, ملائکہ کے اوصاف, غلاظ وصف اول, غلاظ سخت خو, سخت عادت والے ملائکہ ایسے ہوں گے, سخت عادت والے اللہ مقرر کرے گا جو رحم نہیں کریں گے. شداد, بڑی ہمت والے کہ مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. لا یاسون اللہ, وصف سوم, ملائکہ کی تیسری وصف, لا یاسون, نہیں نافرمانی کریں گے اللہ کی. قلبن, دل سے ما امرہم، اس چیز کا جو اللہ نے حکم دیا اس کی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتے. وہ اللہ کہے گا سزا دو، وہ سزا دیں گے تمہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَسَيَفْعَلُونَ، اور کریں گے وہ جس کا وہ حکم دیا جائے گا. جوارے سے یہ پہلا لا یاسون، اس کا تعلق دل سے. یفعلون اس کا تعلق جوارے اعضاء سے، دونوں میں تاکہ فرق ہو جائے. یا ایھا الذین کفروا تخفیف خربی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا یقالو لہم، یقالو یہ تخفیف اخروی آ رہی ہے، کہا جائے گا ان کافروں کو، اے کافروں لا تعتذروا اليوم، عذر نہ پیش کرو آج کے دن. الیوم کیونکہ بے سود ہے، لا تعتذروا اليوم، نہ عذر پیش کرو آج کے دن، کیوں بے سود ہے. انما تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے. ما کنتم تعملون، جو عمل کرتے تھے اس کا بدلہ تم دیے جاؤ گے. تجزون، اور تم پر ظلم بھی نہیں، بدلہ آئے گا پورا پورا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ ان کے لیے تخفیف ہو کر بھی آگے. یا ایھا الذین آمنوا بشارت، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو، توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبتا رجوع کرنا، نصوحا صاف دل سے، نصوحا صاف دل کی توبہ، صاف دل کی، نصوحا صاف دل سے، صحیح دل سے توبہ کرو، صرف اوپر اوپر سے کوئی نہیں، پورا دل سے توبہ کرو. نصوحاً، نصوحاً دل سے توبہ کرنا. لوگوں نے بنا لیا ایک نصوح آدمی تھا جی، فلاں تھا، تو اس جیسی ہے کہ توبہ کرو. اسا ربکم ثمرہ توبہ، توبہ کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا. اسا ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب یکفر عنکم، دفع مذرت قریب ہے کہ دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں. توبہ کرو گے، توبہ کی وجہ سے اللہ پاک تمہاری سیئات کو دور کر دے گا، معاف کر دے گا. ویدخلکم جنات، جلب منفعت، اور داخل کر دے گا تم کو باغات میں، تجری من تحت الانہار، یوما لا یخزی اللہ النبی، حالت معاشر، یوما حالت معاشر، معاشر کی حالت یہ ہوگی، لا یخزی اللہ نہیں رسوا کرے گا اللہ، میدان معاشر میں نہیں رسوا کرے گا اللہ، میدان معاشر میں، النبی نبی کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اور ایمان والوں کو، نبی کو رسوا نہ کرنا تو یقیناً تھا ہی تھا، اس کے تو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. یہ والذین آمنوا اس کی ضرورت تھی، لیکن نبی کا ذکر کیا کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کو رسوا نہ کرنا اسی طرح یقینی ہے جس طرح پیغمبر کو رسوا نہ کرنا یقینی. پیغمبر کا ذکر کیوں کیا گیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایمان والوں کا رسوا نہ کرنا یقینی چیز ہے. اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کو رسوا ذلیل نہیں کرے گا. یہ حالت معاشر. اگے نورہم حالت ثانی پل صراط، پھر معاشر کی حالت، میدان معاشر کی، اب پل صراط کی. پل صراط پہ کیا ہوگا؟ نورہم یسعا بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. یسعا بوجہ انفاق فی سبیل اللہ کے، بوجہ انفاق فی سبیل اللہ کے، جو سورت حدید کے پہلے مضمون کی طرف اشارہ ہے. نور ان کا دوڑے گا ان کے آگے آگے، نور آگے نور ایمان ہوگا، بے ایمان نورا مال صالحا، آگے آگے نور ایمان والا، اور دائیں طرف نور اعمال صالحہ والا، ان اعمال صالحہ میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، ان اعمال صالحہ میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے. یقولون وہ کہیں گے ربنا، دعائے اول، ربنا اتمم لنا نورنا، اتمم پورا رکھ یعنی اخیر تک یہ نور ہمارے ساتھ رہے، واغفر لنا دعا دوم ہمیں بخش دے، انکا علت انکا علی کل شئن قدیر، اس لیے کہ اللہ تو ہر ہر چیز پر قادر ہے. یا ایوہ النبی جاہد الکفار، مضمون جہاد، اے نبی جاہد الکفار، حالت دنیاوی، اے نبی جہاد کر الکفار، الکفار منکروں سے، بسنان کافروں سے، بسنان جہاد بسنان، والمنافقین اور منافقوں سے، باللسان کافروں سے بھی جہاد ہے، وہ جہاد سنانی، منافقوں سے جہاد لسانی، وغلظ علیہم اور سختی کر ان پر، اور سختی کر ان پر، نرمی نہیں، سمجھے نرمی نہیں. لوگ کہتے ہیں ہر جگہ جی نرمی نرمی نرمی، بھائی نرمی کی جگہ پر نرمی، گرمی کی جگہ پر گرمی. وغلظ علیہم، یہ تو دنیا کی حالت آ گئی، وما واہم جہنم حالت اخروی، آخرت کی حالت ان کی کیا ہوگی، جہنم وبئس المصیر، مذمت جہنم، بری ہے لوٹنے کی جگہ. ضرب اللہ مثلا الذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب اللہ کفر کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، نوح علیہ السلام کا ایمان، لوط علیہ السلام کا ایمان ان کی بیویوں کو فائدہ نہ دے سکا. کیوں؟ بیویوں میں کفر شرک تھا، بیویوں میں کفر شرک تھا. کافر مشرک کو رشتہ دار مومن کا ایمان فائدہ نہیں دیتا. ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان کی ہے، للذین کفروا، کافروں کی عبرت کے لیے اللہ یہ مثال دیتا ہے، کافروں کے لیے یعنی کافروں کی عبرت کے لیے، کہ کافرو عبرت حاصل کرو، اگر کفر پہ قائم رہو گے کسی رشتہ دار کا ایمان تمہیں فائدہ نہیں دے گا. امرأة نوح و امرأة لوط، کانتا تحت عبدین، وہ دونوں عورتیں تحت عبدین ہمارے دو بندوں کے ماتا تھیں، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے صالحین، دونوں بندے صالح تھے. فخانتاہما، ان دونوں کی بیویوں نے ان دونوں کے ساتھ خیانت کی. خانتاہما اے فی الدین، دین میں خیانت کی. پیغمبروں کا دین اور تھا، ان کی بیویوں کا دین اور تھا. خیانت فی الدین، خیانت فی الدین، لا فی الزنا، بدکاری والی خیانت مراد نہیں ہے. فقد ورد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انا، حضرت ابن عباس سے یہ بات منقول ہے کہ ما زنت امرأة نبی قطو، تفسیر جمل، ما زنت امرأة نبی قطو، نبی کی بیوی کبھی بدکاری نہیں کر سکتی، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، مشرک ہو سکتی ہے، بدکار نہیں ہو سکتی. کافر ہونا، مشرک ہونا عیب نہیں ہے، کافر مشرک ہونا عیب نہیں ہے، بدکار ہونا عیب ہے. پیغمبر کی بیوی عیب دار نہیں ہو سکتی. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا نہیں دور کر سکے دونوں پیغمبر ان اپنی بیویوں سے اللہ سے شیئا ایک ذرہ بھی. پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکے, اللہ کے عذاب سے بچا. مشرق کہتا جی فلاں بابا بچا لے گا تو فلاں بابا بچا لے گا. اللہ پاک کیا کہتا ہے, یہ دو پیغمبر ہیں, ان دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں, بیویاں مشرقہ اور کافرہ ہیں, بیویوں کو پیغمبر بچا نہ سکے. پیغمبر نہیں بچا سکتا تو آج کا کوئی پیر فقیر بھی بچا سکتا؟ وہ اور تو اور رہ گئے, بیویوں کو نہیں بچا سکے. اپنی بیوی کو جو نہیں بچا سکتا تو کسی دوسرے کو بھی بچا نہیں سکتا. وکیلا کہا گیا ادخلا تسمیہ مؤنث, داخل ہو جاؤ تم دونوں النار آگ میں. مہد داخلین جسے باقی کافر مشرک داخل ہو رہے ہیں, تم بھی جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جاؤ. وضرب اللہ مثلا, مثال بیان کرتا ہے اللہ تعالی للذین آمنوا, ایمان والوں کی تسلی کے لیے, وہ پہلے تھی کافروں کی عبرت کے لیے, ابھی آ رہی ہے ایمان والوں کی تسلی کے لیے. ضرب اللہ یعنی ایمان کے ہوتے ہوئے, ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا. ایمان کے ہوتے ہوئے رشتہ دار کا کفر نقصان نہیں دیتا. حضرت آسیہ, حضرت آسیہ وہ ہے مومنہ, وہ ہے ان مومنوں کی تسلی کے لیے. اللہ کہتا ہے رشتہ دار نقصان نہیں دیتا, رشتہ دار کافر ہو اس کا کفر کوئی نقصان نہیں دے گا. وضرب اللہ, اللہ نے مثال بیان کی للذین آمنوا, ایمان والوں کی تسلی کے لیے, امرات فرعون, فرعون کی بیوی کی مثال, فرعون کی بیوی کی مثال. اذ قالت, جب اس بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, دعائے اول, رب ابن لی دعائے اول, پہلی دعا رب, اے میرے رب, ابن لی بنا میرے لیے, ہندہ کہا اپنے پاس, اپنے اپنے پاس, ہندہ کا ہندر رب, ہندہ کا ہندر رب, ہندر رب بنا میرے لیے, ہندہ کا ہندہ اندر رب, اندر رب. کیا مانا, کیا مانا, ذرا مانا اللہ پاک اور کھولتا ہے تاکہ گجرا والے کے مولوی کو بھی بات سمجھ آ جائے. ابن لی ہندہ کہاں, ہندہ کا تیرے پاس, کیا مطلب جی, بیتن فل جنہ, بیتن فل جنا, ہندہ کا ہندر رب, ہندر رب کا مانا ہوتا ہے فل جنا, فل احیاؤن ہندر ربیم, ہندر ربیم اے فل جنا, احیاؤن ہندر ربیم اے فل جنا, رب ابن لی ہندہ کا بیتن فل جنا, اللہ اپنے پاس بنا لے میرے لیے, بنا دے رب ابن لی, بنا میرے لیے, بنا ابن رب, اے میرے رب, واسطہ ہی موسیٰ علیہ السلام دا. پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں آئے گا, لوگوں نے خم خم بناوٹی طریقے بنائے ہوئے, فلانے بابے دا واسطہ تے فلانے دا محابا, یہ پھر بابوں کو نہ کچھ کہے تو پھر کہتے ہیں جی رسول پاک دے طفیل نال میری دعا قبول کر, رسول پاک دے صدقے نال. کوئی صدقہ صدقہ نہیں, کوئی طفیل شفیل, اگر ہوتا تو کسی ایک جگہ تو اللہ ذکر کر دیتا, پر اللہ سمجھاتا ہے وہ گجرا والے دے مولویا, اے قرآن وال ذرا توجہ کر، رب رب کوئی توسل وسیلہ کوئی واسطہ محابہ ہارا، کسی جیندے مردے دا کوئی نہیں، کسی نبی ولی پیر فقیر دا کوئی نہیں، بغیر واسطہ وسیلہ کے رب ابن لیندک بیتن فل جنہ، یہ دعائے اول ونجنی دعائے دوم، اور بچا مجھ کو من فرعون، من فرعون من شر فرعون، فرعون کی شرارتوں سے بچا، وعملی ہی اور اس کے عمل سے بچا، عملی ہی ہو الکفر و عبادت غیر اللہ، تفسیر المانی، فرعون سے، فرعون کے عمل سے، عمل اس کا کیا ہے؟ کفر، عمل اس کا کیا ہے؟ کفر، و عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت سے، کفر سے مجھے بچا، کفر سے مجھے بچا، دوسرا معنی مجھ سے وتی نہ کر سکے، از ابن عباس تفسیر قرطبی، بچا اس مشرک سے مجھے بچا، یہ میرے قریب بھی نہ آ سکے، زندگی گزار رہی ہے اس کے پاس لیکن چاہتی ہے کہ یہ پلیت پرے ہی پرے رہے، میرے قریب نہ آ سکے، ونجنی دعائے سوم من القوم الظالمین، بچا مجھ کو اس قوم سے جو ظلم کرنے والی ہے، ظلم کرنے والی ہے ظالمین، شر حسی و مانوی، شر حسی و مانوی، جس قسم کی شرارتیں ہوں، برائیاں ہوں، حصن برائی ہو یا مانوی برائی ہو، ہر قسم کی برائی سے جو برا کام کرنے والے ہیں اللہ مجھ سے ان سے بچا، ومریم ابنت عمران، اور اللہ پاک مثال بیان کرتا ایمان والوں کے تسلی کے لیے، مریم ابنت عمران، مریم جو بیٹی ہے حضرت عمران کی، اس کی مثال اللہ نے بیان کی، اللتی اصنت فرجہ فضائل مریم، اللتی وہ مریم آسنت، جس نے پاک رکھا، بچا کر رکھا، حفاظت میں رکھا، فرجہا گریبان، اپنا اپنا گریبان، اپنے گریبان کو بچا کے رکھا، آسنت فرجہا حلال و حرام سے، حلال و حرام سے، آسنت بیان اخلاق، بیان اخلاق، ان کے اخلاق کیسے، حلال یا حرام، نکاح ہو یا زنا ہو، دونوں میں سے ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، اس نے بچا کے رکھا، فنفحنا ثمرہ احسان، ثمرہ احسان، جب وہ موسن پاک دامنوں کے رہی، جب وہ پاک دامن ہو کے رہی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فنفخنا فیہ، ہم نے پھونک دیا اس میں بواسطہ جبرائیل کے، میں روحنا، میں روحنا، ایک روح جو ہماری پیدا کی ہوئی ہے، یعنی یہ میر روح ہے نا، ہماری روح، ہم نے اپنی روح اس کے اندر داخل کر دی، نا نا روح نا، اضافت تخلیقی، اضافت تخلیقی، ایک روح جس کو ہم ہی نے پیدا کیا، اس روح کو ہم نے داخل کر دیا، یا روح نا اضافت تشریفی، وہ روح جس کو ہم نے عزت بخشی، وہ روح جس کو ہم نے شرافت بخشی، اس روح کو ہم نے پھونک دیا اس کے اندر، وصدقت، صدقت بکلمات ربہا، بیان عقیدہ، پہلے بیان اخلاق، اب بیان عقیدہ، وصدقت بکلمات ربہا، اپنے رب کے کلمات کی اس نے تصدیق کی، توحید کے تمام کلمات کی اس نے تصدیق کی، وکتبہ رب کی تمام کتابوں کی اس نے تصدیق کی، وکانت بیان عمل، وکانت بیان عمل، وکانت من القانتین،